अच्छा करो बात जानो, कच्ची हो आखिर नजर की, आ जाओ वरना मोहब्बत घर की रहेगी न दर की। झगड़ा दो पल का, बदनामी सारी उम्र की, समझा करो बात जाने, कच्ची हो आखिर नजर की, आ जाओ वरना मोहब्बत घर की रहेगी न दर की। झगड़ा दो पल का, बदनामी सारी उम्र की। जाओ वरना हमारी मंजिल हो जाने की दर की। झगड़ा दो पल का, बदनामी सारी उम्र की। खुशबू है इकरार की, हा हा न खिलने तो होठों के गुल, सांसों में खुशबू है इकरार की। जो हो सके अब रोक लो मस्तानी बाहें मेरे प्यार की, मस्ती में देखो तुम्हारी लटकोरे गालों पे सर की। झगड़ा दो पल का, बदनामी सारी उम्र की, समझा करो बात जाने, कच्ची हो आखिर नजर की, आ जाओ वरना मोहब्बत घर की रहेगी।